A tanítványokra nehéz idők várnak. So hard times are waiting. És Jézus előre mondott dolgokat, hogy mik fognak történni, hogy felkészítse a tanítványokat. And Jesus foretold things in order to prepare the disciples. Azt mondja nekik Jézus, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Jesus tells them that the things I say to you, I say that you wouldn't be stumbled. Ez a szó szerint azt jelenti, hogy el ne essetek, el ne botoljatok. This word means that you wouldn't fall. Elmond nekik olyan dolgokat, amik a jövőben fognak történni. He tells them things that are going to happen in the future. Ki fognak zárni titeket a zsinagógákból? They will put you out of the synagogue. Üldözni fognak titeket. They will persecute you. Sőt, meg is fognak ölni titeket, mondjanak. And they will kill you. És mindeközben azt fogják hinni, hogy ez Istennek tetszik. And while they are doing it, they will think that it pleases God. Jézus azért mondja el ezeket, hogy ők emlékezzenek majd akkor, amikor ez megtörténik, hogy Jézus előre szólt. Jesus tells these so that they would know and remember when these things come true. Jézus őszinte. Jesus is very honest. Elkövetkezett ez az üldöztetés, amiről Jézus beszélt. This persecution has come. Az Apcsán 8-ban ti is olvashatjátok, hogy elkezdődött az üldöztetés Krisztus egyháza ellen. And we can read about it in Acts chapter 8 when they started to persecute István the church. István halála után Saul vezetésével és sok más ember által üldözték az egyházat és a keresztényeket. Saul, vagy István halála után. After the death of Stephen, people started to persecute the church, and it included Saul. Nem tudom, mennyire hallottál arról, hogy az első néhány évszázadban, a római birodalomban, milyen hullámokban, milyen kegyetlen üldöztetés érte az egyházat. I don't know if you heard about the things, like how they persecuted the church in the Roman Empire. Nem akarlak untatni vele, de hadd mondjak el dolgokat, mert szerintem kinyitja a szemünket pár dologra. I don't want you to be bored by these things, but I would like to share some of the ways they persecuted the church. A zsidók, amikor Rómában éltek, ők voltak az elsők, akik üldözték az egyházat, de nem sokkal később maga Néró császár fölgyújtotta Rómát, és az egésszel a keresztényeket kezdte hibáztatni. At first, the Jews were persecuting the Christians in Rome, and then later Nero also persecuted the Christians, and he burned down the city of Rome, and he accused the Christians. Ez indította el azt az üldöztetést, amiben Pál és Péter apostolok meghaltak. In this persecution, the apostles Peter and Paul were executed. 95-ben Krisztus után a zsidók elutasították, hogy adót fizessenek a római birodalomnak, és a római birodalom együtt látta őket a kereszténységgel, és üldözte mindannyiukat, a zsidókat és a keresztényeket. In 95 AD, the Romans or the Jews refused to pay taxes to the Romans, and the Romans started to persecute them as well as the Christians. Ekkor üldözték Jánost, apostolt Patmos szigetére, ahol megírta a Jelenések könyvét. This is the time when John went to the island of Patmos and he wrote the book of Revelation. Krisztus után 115-ben Trajanus császár hozott egy rendeletet, hogy akiről kiderül, hogy keresztény, és kivallatták azt a római birodalom vezetői előtt, azt megölték. 115 AD, the Romans introduced a law that said that if someone is a Christian and confess it in front of the officers, that person must die. Krisztus után 250-ben. 205 AD. A római császár kijelentette, hogy minden embernek áldozatot kell bemutatnia az isteneknek és a császárnak. The Roman Caesar declared that everyone must offer sacrifices to the Roman gods and to the Caesar. A keresztények többsége ezt nem tette meg, és ezzel törvénytelenítették magukat az állam előtt. And most of the Christians refused to do so, and by refusing it, they became lawless. Az igazi kemény üldöztetés viszont Diocletianus császár indította el. But at the time of Diocletianus Caesar, the very hard persecution started. Megalkotta az egységes államvallás gondolatát, amit a keresztények nem követtek, ők Jézust imádták. He created the unifying national religion that the Christians didn't want to follow. És 303-ban kiadta az első rendeletet, hogy akiről kiderül, hogy keresztény, azt ott helyben öljék meg. And in 303 AD, he introduced a law that if someone is a Christian, then that person must die. Ennek az üldöztetésnek 50 és 75 millió közötti számú ember lett az áldozat a keresztények. This persecution, or through this persecution, 50 to 70 million people had died. A birodalom lakosságának 15%-a. It was 15% of the population of the empire. Manapság Magyarországon nincsen üldöztetés. Nowadays in Hungary there is no persecution. Hálásak lehetünk Istennek, hogy nem egy olyan helyen élünk, ahol üldöztetés van. And we can be very thankful to God that we don't have to suffer from persecution. Nem vagyunk életveszélyben amiatt, amit hiszünk. And that we are not in danger because of what we believe. De ne tévesztem meg az, amiben élünk, mert vannak a világon olyan helyek, ahol ma is üldözik a testvéreinket. But do not be deceived because there are places in the world where the Christians suffer from persecution. Az a vidék, ahova a cunami jutott, a Sri Lanka, Indonézia, ott üldözik a keresztényeket. The place where the tsunami happened is a place where Christians are persecuted. Indiában, Kínában bebörtönzik a keresztényeket. In India and in China, the Christians are imprisoned. Az arab országokban szintén. And also in Arabian countries. Imádkozzatok értük, azokért a testvérekért, akik ott élnek. Pray for those brothers and sisters who live there. Az az érdekes, hogy a történelem során a kereszténység mindig megerősödött akkor, amikor üldöztetés szenvedett. It is very interesting because throughout history Christianity was always strengthened through persecution. Gyorsabban terjedt a hit a római birodalmon belül, mint bármikor máskor a történelemben. And at times of persecution the Christian faith spread it more quickly. És mit mondott Jézus, mi volt ennek az üldöztetésnek az oka? Itt olvastuk az imént. What did Jesus say? What was the cause or the reason of this persecution? Hogy nem ismernek engem, nem ismerik az atyát. Jesus told it and he said that because they do not know the Father and they do not know me. A János 15-ben egy fejezettel előbb azt olvassuk a 18. versben. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. In John chapter 15 verses 18 and 19 say that if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. Yet, because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Jézus figyelmeztetése nekünk is szól, nem csak a tanítványoknak akkor. The warning of Jesus is for us as well. Amikor aláírunk manapság egy szerződést, akkor szinte minden szerződésnek az alján találsz ilyen apró betűs kitéteket, amik szintén a szerződéshez tartoznak. Today, when you sign a contract, you will find at the bottom of the page in small letters some more instructions. Általában olyan dolgokat, amik ránézve rosszak. And those things mostly not really good for you. Nem rakják a szemed elé azokat a dolgokat. They do not put those things in front of your eyes. De Jézus nem hallgatta el, hogy a vele való életben rész bizony üldöztetésben lesz részük. But Jesus told the disciples that if they walk with him, they will have to suffer persecution. Amikor Jézus azt mondta, hogy kövessetek engem, akkor figyelmeztette a tanítványait, hogy Halljatok meg a régi életetek számára, vegyétek föl a kereszteteket és kövessetek engem. Jesus warned the disciples that if you want to follow me, you should die to yourselves and take up your cross and follow me. Hogyha arra az a vágyunk, hogy keresztény életet éljünk, akkor nem leszünk népszerűek ezen a világon. If our desire is to live a godly life, we will not be popular in. Nem mi leszünk a menő fiúk meg a menő lányok. We will not be the cool guys and the cool girls. Ne is próbálkozzunk ezzel. We shouldn't try to be. A kettő együtt nem működik. Ha Jézust követed, akkor üldöztetésben lesz részed. Because the two do not work together. If you follow Christ, you will have to suffer persecution. Ezek Jézusnak az utolsó szavai a tanítványokhoz, szeretnénk folytatni a negyedik verset. So these are the last words of Jesus, and we continue from verse 5. 11. olvasom magyarul. And we read until verse 11, only in Hungarian. Kezdettől fogva azért mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam, de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. És közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Jézus tisztában van azzal, hogy mindazok a dolgok, amit most a tanítványainak mond, az szomorúsággal tölti el őket. Jesus knew that his words filled the disciples with sorrow. A szeretett mesterük Jézus azt mondta, hogy elmegy tőlük. Because their master told them that he will leave. Óriási próba előtt állnak a tanítványok, amikor látni fogják Jézust a kereszten függeni és meghalni. They will face a great trial when they will see Christ on the cross dying. Nem hittek ekkor még a feltámadásban. At this point they didn't believe in resurrection. Nem olvasták az evangéliumokat előre, hiszen még nem voltak megírva. Because they couldn't read the gospels because they were not written yet. Ők részesei voltak ennek a történetnek, és a próba közepén voltak. They were a part of this story and they were in the middle of a trial. És mindaz, ami történt, elszomorította őket. And everything that happened caused them sorrow. Isten lehet, hogy egy benned is egy munkát végez, amit éppen nem értesz, hogy mi történik. And maybe God is working on you and you may maybe you are, you don't understand. Olyan dolgok, amik szomorúsággal töltik el a szívedet. And maybe there are things that fill you with sorrow. Isten nem dühös rád, amiért elszomorodsz. God is not angry with you if you become sorrowful. Inkább szeretném megmutatni, hogy mindaz, ami veled történik, amit ő végez benned, az érted van. He wants to show you that what he is doing in you is for your sake. Azt mondja itt a tanítványoknak a 7. versben, hogy én az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek. In verse 7 he says that nevertheless I tell you the truth and it is to your advantage that I go away. Ha én elmegyek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. For if I do not go away, the helper will not come to you. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. But if I depart, I will send him to you. Jézus elküldi a pártfogót. Jesus will send the helper. Jézusnak egy jó terve volt. Jesus had a good plan. Elküldi hozzájuk a Szent Lelket. That he would send the Holy Spirit to them. Megígérte ezt nekik, hogy miután ő meghal, elmegy, megkapják a Szent Lelket Istentől. He promised them that when he goes away, he will receive the Holy Spirit. A pártfogó az a Szentléleknek egy elnevezése. The helper here means the Holy Spirit. Más néven vigasztalónak is nevezik. In other words, we can say that the comforter. Jelent ez erősítő, támogatót. It also means that someone who strengthens and a Szentlélek mindez ma is. The Holy Spirit is the same today Azt mondta nekik Jézus, hogy most amikor halljátok ezeket, szomorúság tölti el a szíveteket. Jesus said that now that you hear these things, you may be sad. Elárasztja ez a szíveteket. Because it fills your heart. Ez az egyik legmélyebb fájdalom, amikor valaki közel van hozzád, akár egy családtagod, és őt veszted el. It is the greatest sorrow when you lose someone who is very close to you, maybe a family member. És korábban Jézus már szólt nekik arról, hogy neki meg kell halnia és fel kell támadnia. Háromszor is mondta ezt nekik. And Jesus has already told them that he will die. He told them three times. De most végre megértették, szíven találja őket. But now finally they understood. És nagyon szomorúak emiatt. And they are very sad because of it. Hiába volt ez nekik egy ilyen küzdelmes idő. Jézus nem akarta, hogy egyedül menjenek át ezen. Azt mondja, hogy elküldöm nektek a pártfogót. Jesus knew that these are hard times for them, but he didn't want them to go through it alone. Mert so a Szentlélek ott lesz velük, amikor átmennek ezen. Because the helper, the Holy Spirit was there with them. A Szentlélek ott van, amikor te bánkodsz. And the Holy Spirit is also there with you when you are sad. Amikor te sírsz, akkor ott sír veled. At the times when you cry, the Holy Spirit is there. Veled sír. And he cries with you. Amikor örülsz, akkor veled örül. And when you are happy, he is also happy. Segít nekünk a lélek az erőtlenségeinkben. The Spirit helps us in our times of weakness. Előfordul sokszor, hogy nem tudjuk ilyen helyzetekben hogyan kell imádkozunk, de a lélek imádkozik. And it happens that in these hard times we don't know how to pray, but the Spirit prays. Ő azonosítja magát a mi életünkkel, a fájdalmunkkal, a nehézségeinkkel. And he identifies himself with our lives and with our hardships. És ő hozza el a vigaszt, meg a bátorítást, meg a reménységet. And he brings comfort and encouragement. A tanítványok nagyobb ajándékot kaptak, mint akkor értették volna. The disciples received a much greater gift than they could comprehend at that time. Mit tesz a Szentlélek? What does the Holy Spirit do? Amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, az igazság és mi az ítélet. When he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Ez a szó, hogy leleplezni, ez egy jogi kifejezés, hogy valami részére bizonyítékot szolgáltatni, mint egy bírósági ügyben. This word convict is a technical term, and it means that it reveals something, it reveals the sin and bring evidence to it. Leleplezi a világ előtt, vagyis a nem hívők előtt, hogy mi a bűn, az igazság és az ítélet. It reveals to the non-believers what is sin, judgment and righteousness. Megmutatja, hogy mi a bűn. It shows what sin is. Arra gondolnánk, hogy amikor megmutatja, hogy mi a bűn, akkor rámutat arra, hogy bizony a lopás az nem helyes, bizony a hazugság az istentelen dolog, bizony pornográfiában részt venni az istentelen. Tehát elmondaná részletesen ezeket, de nem ezt látjuk itt az igében. We may think that when it reveals sin, it will tell us that lying is a sin, robbing is a sin, and pornography is a sin. But here in the word, we do not see this. Azt mondja itt az ige, hogy a bűn az hitetlenség. Because here the word says that sin is being unfaithful. Hogy valaki faithless. Nem hisz Jézusban, ez a bűn. Miért mondja ezt Jézus? And sin is that someone does not believe in Jesus. Ez az egyetlen olyan bűn, ami miatt valaki ítéletben részesül Isten előtt. This is the only sin because of this sin we can experience judgment, and this is the only sin. Ha valaki hisz Jézusban, a bűnei megbocsájtatnak. If someone believes in Christ, his sins will be forgiven. Ha valaki elutasítja a megváltót, nem veti a hitét vele, az a bűneiben marad. And if someone rejects the Savior, that person will stay in his sins And És a Szentlélek munkája az, hogy ezt megmutatja az embereknek. And the work of the Holy Spirit is that he reveals these things to people. A Szentlélek vezeti el az embereket megtérésre. And the Holy Spirit leads man to salvation. Van egy olyan dolog, ami minden emberben működik, minden ember szívébe adatott, az a lelkiismeret. There is one thing that was given to every man. This is a consciousness. És a lelkiismereted igencsak hangosan tud szólni, hogyha valamit Isten ellen teszel, hogy ez nem volt helyes. And your conscience can speak when you do something wrong. Emlékeztet téged, hogy térjél meg abból. And it reminds you that you should repent. Elvezet arra a felismerésre, hogy vétkeztem, és senki más nem hibáztathatok, én rontottam el. And it leads you to the realization that I have sinned. Te hiszel? Do you believe? Elfogadtad azt a fajta megoldást a bűneidre, amit Jézus kínál? Have you accepted what Jesus offers to you? Alárendelted a saját életedet az ő akaratának? Have you surrendered your life to his will? Amikor Isten elé állsz az ítélet napján, egy kérdésre kell válaszolnod. Az, hogy mit kezdtél az én fiammal? When you will stand in front of God on the day of judgment, you have to answer only one question. The question is, what did you do with my son? Gondold át a választ, már most a szívedben. And think about the answer even now. Azt a másik dolog, ami megmutat a világnak, hogy mi az igazság. The other thing that the Holy Spirit reveals to the world is righteousness. A bűn az igében, az eredeti kifejezés nézve azt jelenti, hogy céltévesztés. A bűn. Sin, the word sin in the Bible means losing focus. Ezzel ellentétben az igazság az a célba találás. And righteousness is getting the focus. Or... Ahhoz, hogy Isten országába jussunk, igaznak kell lenni. In order to enter the kingdom of God, we must be righteous. Ki juthat a mennybe? Who can go to heaven? Az, aki igaz. Those who are righteous. Hányan jutnánk a mennybe a saját igazságunk által? How many of us could enter heaven in our own righteousness? Egyikünk sem. None of us. Azt mondja az ige itt, hogy az az igazság, hogy én az atyához megyek, és többé nem látok engem. Here the word says that of righteousness because I go to my father and you see me no more. Miért ez az igazság? Why is this righteousness? Azért, mert Jézus volt az egyetlen, aki a maga igazából a mennybe juthatott. Because Jesus was the only one who could enter heaven in his own righteousness. Ő a mérce. And he is the standard. Úgy kell élned, mint ő, hogyha a mennybe szeretne jutni. And if you want to go to heaven, you have to live up to this standard. A Galata 5, az Efézus 5 felsorol dolgokat, hogyha ilyenekben veszel részt, akkor bizony nincs részed az Isten országában. In Ephesians 5 and in Galatians 5, the word lists several things that if you are doing those, you cannot enter the kingdom. Isten mércéje a tökéletesség. And the standard of God is perfectness. És mondja másén az ige azok számára, akik a saját jó cselekedeteikben vannak eltelve, hogy én biztosan mennybe jutok, azt mondja az Ézsaiás 64:5, hogy a cselekedeteink olyanok Isten előtt, mint a szennyes ruhák. And in Isaiah 64 verse 5 we read that our acts are like filthy rags in the eyes of God, so we cannot boast with our acts. Amikor a Szentlélek megmutatja a világnak, hogy mi az igazság, akkor Jézusról beszél nekik. When the Holy Spirit shows to the world what is righteousness, he speaks of Jesus. Bemutatja nekik azt a szemét, akit Jézusnak hívnak. He introduces them the person whose name is Jesus. És a harmadik dolog, amit itt olvastunk, megmutatja nekik, hogy mi az ítélet. The third thing that he shows is judgment. Az ítélet az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Judgment is that the ruler of this world is judged. Azt gondolnánk, hogy itt Jézus az ítélet napjáról beszél, de itt valami olyan dologról beszél, ami már megtörtént, hogy az Sátán megítéltetett. We may think that here Jesus is talking about the judgment day which will come, but Jesus talks about something that already happened, that Satan was already judged. Sátán e világnak a fejedelme megnyerte a világ fölötti uralmat akkor, amikor Ádám és Éva bűnbe esett. Satan gained the power over this world when Adam and Eve fall. De Jézus, ami Urunk, drága véren visszavásárolt minket. But Jesus, by his precious blood, he bought us. Visszavette ezt a bukott világot Istennek. And he bought this fallen world for God. És ahogy Péter írta, nem aranyon és ezüstön tette ezt meg, hanem a saját drága vérén. And as Peter told, he didn't buy it with gold and silver, but with his blood. Amikor meghalt a kereszten, akkor legyőzte az ellenségét. When he died on the cross, he overcame his enemy. A kereszten győzött. And he won on the cross. Még nem vette át az uralmat a föld felett, amit látszik. Ezt a világot még mindig a sátán irányítja. He hasn't take over this world. I mean, because Satan is still ruling. Viszont a mi életünkben megtörte a bűnnek az erejét. But in our lives he broke the power of sin. Ez nagyon fontos, hogy tud. Ezen munkálkodik a Szentlélek, hogy ezt megmutassa, hogy a mi életünkben nem uralkodik már többé a bűn. And it is very important for you to know, because the Holy Spirit shows you that sin is no longer ruling over your life. Ne engedd, hogy a bűn uralkodjék a te testedben. And do not let sin rule in your body. Amikor Jézusba vetettem a hitemet, akkor Isten gyermeke lettem. When I put my faith in Christ, I became a child of God. Igaznak fogadott el Isten. And he accepted me as righteous. És befogadott a mennybe, amikor meghalok, mehetek a mennyországba. And he accepted me so I can go to heaven when I die. Mindez a lélek munkája volt, hogy én ezt megérthettem és elfogadhattam. And this whole thing was the work of the Holy Spirit that I could know it and accept it. A Szentlélek munkálkodik ma is a világban, a nem hívőknek a szívében azt munkálja, hogy ők megismerhessék Jézust. The Holy Spirit is working even today, and he is working in the non-believers' lives. Ha ma itt vagy, so that they could know Christ. Ha ma itt vagy és még nem hiszel, ez is ennek a bizonyítéka, hogy a Szentlélek munkálkodik benne. If you are here today but you do not believe yet, then this is the work of the Holy Spirit that you are here. Munkálkodik a Szentlélek a nem hívők között, és munkálkodik a Szentlélek a hívőkben is. The Holy Spirit works in the non-believers or amongst the non-believers, and he works in the believers. Olvasom a 12-től a 15. versig, és ma itt be is fogjuk fejezni. I read from verse 12 till 15 and we will close there. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. A Szentlélek munkálkodik a nem hívőkben, eddig arról beszéltünk, de munkálkodik a hívőkben is, bennünk. So we talked about that the Holy Spirit works in the non-believers, but he also works in the believers. Kicsoda a Szentlélek? Who is the Holy Spirit? Sokan nem tudják erre a választ, még hívőként sem. Many people, even though they are believers, do not know the answer. Elcsodálkoztál már azon, hogy miért írja a Biblia Isten lelkét nagy ellel? Miért nagy elbetűvel kezdi a lélek szót? Have you thought about the fact why the Bible writes the name of the Holy Spirit with a capital letter? Why is it with capital? Azért teszi ezt, mert a Szentlélek Isten. It is so because the Holy Spirit is God. Ezt látjuk az igéből. We see it from the word. A zsidó 9:14 elmondja, hogy a lélek örök, csak Isten örök. In Hebrews 9:14 tells us that the Holy Spirit is forever and only God is forever. Eternal and only God is eternal. A Lukács 1:35-ben látjuk, hogy a Szentlélek az mindenható. In Luke 1:35 we see that the Holy Spirit is all powerful. A 139. Zsoltárban azt látjuk, hogy a lélek mindenhol jelen van. Ezt is csak Isten mondhatja el magáról. In Psalms 139 we read that the Holy Spirit is everywhere and only God can do it. A Jób 33:4-ben azt látjuk, hogy a lélek teremtő. And in Job 33:4 we see that the Holy Spirit is the creator. Abcsel 4-ben azt látjuk, hogy a Szentlélek Isten. Istennek nevezi az ige őt. And in Acts chapter 4 we can see that the word calls the Holy Spirit God. Kicsoda a Szentlélek? Who is the Holy Spirit? Isten. He is God. Azt is látjuk az igében, hogy a Szentlélek egy személy. We also see in the word that the Holy Spirit is a person. Sokszor úgy gondolják el a Szentléleket, mint egy személytelen erőt, ami hol van, hol nincs. And many times people think of the Holy Spirit as an impersonal being. De a Szentlélek cselekszik. But the Holy Spirit acts. A Szentlélek teremt. And he creates. A Szentlélek szól. He also speaks. A Szentlélek ihlet, ahogy az igét is tette. And he inspired, as he inspired the word. A Szentléleknek akarata van. And the Holy Spirit has a will. A Szentléleket meg lehet szomorítani. And the Holy Spirit can be grieved. Grieved. Mindezek a dolgok rámutatnak, hogy a Szentlélek egy személy. And all these things point to the fact that the Holy Spirit is a person. Az viszont érdekes számomra, hogy a Szentléleknek nincsen neve. It is very interesting that the Holy Spirit doesn't have a name. Az Atyának van neve, az, hogy Jahve, vagy Jehova. The Father has a name, which is Jahve. A Fiúnak van neve, az, hogy Jézus. The Son has a name also. De a Szentléleknek nincsen külön neve, az a neve, hogy Szentlélek. But the Holy Spirit hasn't got a name. És ez gyönyörűen mutatja, hogy miért van így, mert a Szentlélek nem magát helyezi reflektorfénybe, hanem a Szentlélek Jézusról beszél. And it is so because the Holy Spirit does not put himself to the front, but he puts Jesus to the front. A Szentléleket nem azért küldte az Atya, hogy állandóan a Szentlélekkel legyünk elfoglalva. The Holy Spirit was not sent so that we would always pay attention to it or. Hanem hogy tőle, a Szentlélektől többet tanuljunk Jézusról. But he was sent so that we could learn more of Jesus. Azt olvastuk itt ebben az pár igeversben, hogy az a lélek munkája az, hogy a hívőket elvezeti a teljes igazságra. The work of the Holy Spirit is that he will lead all believers to the entire truth. A 12. versben azt mondta Jézus, hogy még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem vagytok rá készen. In verse 12, Jesus said that I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Ki fogja nekik elmondani azokat a dolgokat, amit hallaniuk kell? Who will tell them the things they have to hear? Az Atya elküldi a Szent Lelket, hogy elvezesse őket a teljes igazságra. The Father will send the Holy Spirit so that he would lead them to the truth. Néha úgy vágyom arra, amikor olvasom az evangéliumokat, hogy ó, bár ott lehettem volna, amikor Jézus ezeket tanította, hogy hallhattam volna az ő szájából. Many times when I read the gospel, I wish I would be there and hear Jesus speaking. De nincs kevesebb ma nekem, mint ott a tanítványoknak, hiszen Isten lelke velem van, és elvezet engem a teljes igazságra. But I'm not in a worse situation than the disciples because the Holy Spirit is here and he leads me to the truth. A Szent Lelket minden hívő megkapja abban a pillanatban, amikor megtér. And everyone can receive the Holy Spirit at the moment when they are saved. Az Apcsel 1.10, nem az Apcsel, az Efézus 1.13 elmondja, hogy Isten egy pecsétet tesz az életünkre a Szentlélek által, hogy mi az övéi vagyunk. In Ephesians 1.13 tells us that God seals us with the Holy Spirit. A Szentlélek minden hívőben munkálkodik. And the Holy Spirit works in every believer. Azzal, hogy bennünk van a Szentlélek nem tétlenkedik, hanem munkálkodik benned is. And the Holy Spirit is in us, and he's not only there, but he is working. Önt belénk, hogy keresztény életet élhessünk. He pours into us so that we could live a godly life. Elvezet a teljes igazságra. And he leads us to the truth. És mi az igazsággal kapcsolatos ígéret? Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. And what is the promise concerning righteousness is the promise is that if you know righteousness will set you free. Hol ennek az ígéret, hogy a lélek önt belénk? Where can we find the promise that the Holy Spirit pours into us? A 2 Korintus 3-ból szeretnék felolvasni egy igeverset, a 18-ast. It is in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Isten nem hagyott minket árván. God didn't leave us alone. Nem hagyott minket magára ebben a széthulló világban. He didn't leave us here alone. Benned van az ő szent lelke. His Holy Spirit is in you. Isten úgy nevez téged, mint egy agyagedényt. And God calls you as a pot. Olyan agyagedényeknek nevez minket, amiben Isten igazsága van. We are clay pots that contain the righteousness of God. És az ige a Szentléleket sokszor vízhez hasonlítja, ahhoz a vízhez, ami ebben az agyagedényben van. And the word often compares the Holy Spirit to water, and that water is in this clay pot. Isten Szentléleke nélkül ezek az agyagedények, amik mi vagyunk, üresek lennének és szárazak. Without the water, who is the Holy Spirit, we as pots would be dry and empty. De folyamatosan önt belénk a Szentlélek. But the Holy Spirit continuously pours into us. Ő épít minket, ő bátorít minket. And he is the one who builds us up. Ő fed minket, ő erősít minket. And he strengthens us and rebukes us. Ő vigasztal és ő nevel. He comforts us and he leads us. Egy gyülekezetben a Szentléleknek a jelenléte elég egyértelműen látszik abból, hogy kit imádnak. In a church, the presence of the Holy Spirit is revealed by the worship. Mert a Szentlélek azért küldetett el, hogy Jézust imádja. Because the Holy Spirit was sent in order to worship Jesus. Ahol dicsőíték Jézust, és az a vágyuk, hogy az igéből őt jobban megismerjék, ott munkálkodik a Szentlélek. Where Jesus is praised and the people's desire is to know Jesus more, there the Holy Spirit is working. Hogyan tapasztalhatod meg ma te a Szent Lelket? How can you experience the Holy Spirit today? Ma, hogyha Isten jelenlétét tapasztalod az életedben, akkor ez a Szentlélek miatt van. If you experience the presence of God in your life, that is because of the Holy Spirit. A Szentlélek miatt tudhatod, hogy Isten gyermeke vagy, ugye Róma 8-án mondja. And because of the Holy Spirit, you can know that you are a child of God. Sőt, Isten úgy nevez minket, hogy mi vagyunk a Szentléleknek a templomai. And God calls us the temples of the Holy Spirit. És a Szentlélek nem rontja el a szerepét, nem rontja el azt, amiért küldetett. Ő Isten dicsőíti mi bennünk. And the Holy Spirit will not fail his mission because he will glorify God. A tanítványok már megkapták a Szent Lelket, a János 20-ban olvasunk erről, de később Jézus mégis azt mondja nekik, hogy várjatok az ígéretre, az atyának az ajándékára mi elküldetik. In John chapter 20 we can read that the disciples received the Holy Spirit. Still later Jesus tells them that wait for the promise. És az Apcsel 1:8-ban látjuk, ahogy Jézus megígéri, hogy elküldetik majd a Szentlélek, aki erőt ad nektek, hogy tanúim legyetek a világban. We can also read that the Holy Spirit will be sent to you so that you could be witnesses for me. És a következő fejezetben, Apcsel 2, látjuk, hogy kiárat a Szentlélek, és a tanítványok megtelnek a Szentlélekkel. It happens in Acts chapter 1 and in Acts chapter 2 we can see that the Holy Spirit was poured out and he is working. Az előbb mondtam, hogy minden hívő megkapja a Szentléleket abban a pillanatban, amikor megtér. Akkor mi történik itt? I told you that everyone will receive the Holy Spirit at the moment they are saved. But if it is so, what is happening here? Az Apcsel 2-ben arról olvasunk, hogy a tanítványok megtelnek a Szentlélekkel, hogy a lélek vezesse őket és tudják tenni a szolgálatot. In Acts chapter 2 we read that the disciples are filled with the Holy Spirit so that they could do the work of God. A Szentlélek benned van, hogy neked segítsen keresztény életet élni. The Holy Spirit is in you so that he would help you to live a godly life. De amikor a Szentlélek betölt téged, akkor képessé tesz, hogy szolgáljál. But when the Holy Spirit fills you, he enables you to do things. Ez két különböző dolog. This is two different things. Jézus, amikor betöltekezett a Szentlélekkel, emlékeztek, a galamb rászárt a vállára, elkezdte a földi szolgálatát. When Jesus was filled with the Holy Spirit after he got baptized, he started his public ministry. Az első dolga volt, hogy kiment a pusztába, és amikor kísértések érték őt, akkor ellenállt a kísértésnek. The first thing he did is that he went to the wilderness, and when temptation came, he resisted it. A Szentlélekkel való betöltekezésnek az a célja, hogy mi másoknak szolgálhassunk, másoknak öntsünk. Being filled with the Holy Spirit is because so that we could serve others. Ha megnézed a lelki ajándékokat, egy kivételével mindegyik arra szolgál, hogy másokat áldjunk, másokat építsünk. If you look at the fruit of the spirit, gift of the spirit, you will see that all of them except one is to serve one another. János 7-ben azt mondta Jézus, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, hogy belőle élő víz folyamai ömöljenek. In John chapter 7, Jesus said that whoever thirsts should come to me and living waters will come out. A tanítványoknak Jézus még sok mindent mondhatott volna, de most még nem bírták elviselni. Jesus could have said many things to the disciples, but he knew that they couldn't bear it. Elmondta nekik, hogy őt elfogják, megverik, megkorbácsolják. He told them that they will capture him and scourge him. Hogy keresztre feszítik és meghal. That they will crucify him and he will die. De hogy harmadnapra feltámad. But on the third day he will resurrect. De többet nem bírtak elviselni most. But they couldn't bear more now. Még nem volt itt az ideje, hogy hallják a római levelet, ami az evangélium, a dicsőséges evangélium magyarázata. The time has not come yet to hear the glorious gospel that is explained in Romans. Nem volt itt az ideje a Galata levél megírásának, ez később jött. Time of the book of Galatians was not here yet. Nem volt itt az ideje, hogy hallják az Efézus levelet, amiben hallhatták az örökségüket. They were not ready to hear the message of Ephesians. Az összes többi levél később jött. Ez az apostolok akkor írták, amikor a Szentlélek ihlette azt rajtuk keresztül. Because these letters were written by the apostles when the Holy Spirit inspired them to do so. Ma a kezünkbe lehet a teljes írás, és Isten elvezet minket a teljes igazságra. Today we can have the entire scripture and the Spirit leads us to the truth. Még mielőtt befejezzük, hadd mondjak pár szót a 15-ös versről. Before we close, let me say some words about verse 15. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. All things that the Father has are mine. Jézusnak egy bámulatos öröksége volt Istennél. Nagyon gazdaggá tette Isten Jézust. Jesus had a wonderful inheritance at God, and God made him very rich. És az Jézus vágya, hogy megossza ezt velünk. And the desire of Jesus is that he would share this inheritance with us. Nem földi kincsekről van szó, hanem a mennyi összes áldásáról. He's not talking about earthly treasures, but it is these are heavenly blessings. És a Szentlélek munkája ma közöttünk hívők között, hogy megkapjuk ezt az örökséget, hogy élvezhessük. Te is. And the work of the Holy Spirit that we can is that we can receive this inheritance. Az 1 Korintus 2:9-ben azt olvassuk. In 1 Corinthians chapter 2:9. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg nem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through his Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. És a 12-es vers. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. And also verse 12. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit of who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Isten kész rá, hogy az igén keresztül megmutassa mindazt a kincset, amit ő nekünk akar adni. God is ready to show that, his treasures through his word. Hogy élvezhessük ezeket, és a mennyben akarjunk kincset gyűjteni mi is. So that we may enjoy it and we would want to collect treasures in heaven. Amikor meglátod, hogy milyen gyönyörű az örökséged Krisztusban, el fog halványulni a világnak a fénye, az, amit a világ tud kínálni. When you see your inheritance in Christ, the things of the world will be meaningless. És ahogy mondtam, az Efézusi levélben az van, hogy Isten mint egy pecsétet tette a Szentlélek az életünkre. And as I told you, and as it is said in Ephesians, God put the Holy Spirit as a seal upon our life. Ez a kifejezés megegyezik azzal, amit ma a jegygyűrűk, vagy eljegyzési gyűrűkre használunk. A mi eljegyzési gyűrűnk a Szentlélek. This seal is something similar to the wedding ring. So the Holy Spirit is our wedding ring. Engagement. Arról biztosít minket, hogy Istené vagyunk. It ensures us that we are God's. Arról biztosít, hogy ott leszünk a bárány mennyezőjén. And it ensures us that we will be in heaven. Isten lelke biztosíték arra, hogy vele fogunk élni örökké. And it is an evidence that we will live with God forever. Köszönjétek meg Istennek a Szent Lelket, mert nagyobb ajándékot kaptunk benne, mint gondolnánk. Be thankful for the Holy Spirit, because in Him we received a great, much greater gift that we could ever comprehend. Imádkozzunk. Let's pray. Drága Istenem, köszönjük neked a Szent Lelket. Dear God, thank you for your Holy Spirit. Szent Lélek, köszönjük, hogy bennünk élsz. Holy Spirit, thank you that you live in us. Köszönjük, hogy általad megismerhetjük Jézust. Thank you that through you we can know Jesus. Köszönjük, hogy te vigasztalsz minket, amikor szükségünk van rá. Thank you that you comfort us when we need comfort. Te emlékeztetsz a mi Urunknak a szavaira, amikor szükségünk van rá. Thank you that you remind us of our Lord's words. Te vezeted a lépteinket, Uram. Thank you that you lead our steps. Szentlélek, azért imádkozunk, hogy általad jobban ismerhessük meg a mi Urunkat. Holy Spirit, we pray that through you we could know our Lord better. Hogy megtelhessünk Szent Lélekkel és szolgálhassunk. So that we could be filled with the Holy Spirit and we could serve. Köszönöm neked a testvéreimet és azt, hogy mennyire szereted őket, és mennyire szeretsz minket, minnyájunkat. Thank you for my brothers and sisters, and thank you that you love us so much. Uram, köszönöm azokat is, akik még nem ismernek téged, így köszönöm azt a munkát, amit a szívükben végzel. Lord, I thank you for those who do not yet know you, and thank you for the work you are doing in them. Alig várjuk azt a napot, amikor majd ott állhatunk előtted, Jézus. We look forward to the day when we can stand before you. Micsoda áldott nap lesz. De addig is, Uram, add meg nekünk az erőt, hogy érted éljünk. What a blessed day it will be, but until that we pray that you would give us the strength to live for you. A te nevedben imádkozunk, Jézus. In your name we prayed. Amen. Amen.